کرم تجھ پہ عیبی کی سمائی ہے سرکار، کرم تجھ پہ عیبی کی سمائی ہے سلگنا کیا جلنا ہے تو جلدی اٹھے جلنا ہے سلگنا کیا جلنا ہے تو جلدی اٹھے جلنا ہے لگا ظالم کیا دھونی رمائی گئے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی گئے سلگنا کیا جلنا ہے تو جلدی اٹھ جلنا ہے تو جلدی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا ہونی رمائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو احباب دو کیا ہوگا پردے بھلائی ہے وہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے بھلائی اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے کام اپنے سب کھیلوں میں گنوائی گئے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی گئے اے عشق حسن کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ لو جب تو بنائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ لو جب تو